राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 25 नवंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सब कुछ एक परमात्मा ही है। इसका कोई आदि अनुमान धन मध्य है सच्चिदानंद स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण समरूर समरूर आनंद परमात्मा ही संसार में दो बातें होती है, एक पदार्थ एक क्रिया है। क्रिया और पदार्थ है ये है प्रकृति और पदार्थ की जगह भगवान और क्रिया के लिए विश्राम ये है परमात्मा स्वरूप। निश्चला चला चले डोले अमर था नाशा तोले निर्भग निजानंद पदिनारो परम गुरु परमेश्वर प्यारो अजरा अमर अखंड अनुभंगी आप अखदान भयान भंगी अरे सचिदानंद अगर एक अनुभंगी भारत पता ने गोद हिलायो एक सच्चिदानंद घन परमात्मा परिपूर्ण समान रीति से उस परमात्मा ही है उसमें कल्पना संसार शुद्धि था उसी में यह दीख है इसमें क्रिया होती है जब ये लोग रहते ही नहीं गए एक क्षण भी एक देव मुद्रा नहीं था उसी का स्वरूप है उसी का स्वरूप मान ले तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ऐसे अलग मान लिया तो बंधन हो गया। ऐसी कोई भगवान ने अपरा प्रकृति प्राप्ति तो बताई है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपर प्रकृति और जीव रूप भगवान की पर प्रकृति एक जो नहीं सरवाणी थे अपरा दिया ये सब का कारण है। अपरा में अनुज है एक स्वरूप परमात्मा है स्वतः सिद्ध सब जीवन मुक्त स्वतः सिद्ध स्वाभाविक स्वाभाविक कोई कहना कुछ नहीं है केवल यही बात है कि जो परिवर्तनशील है सामने दीदे सामने सामने सबके प्रत्यक्ष है सभी को बड़ा मानता है कभी एक क्षण भी स्थिर रहता ही नहीं हर समय बदलता है या पर्या प्रगति ही प्रति क्षण बदलती है वो बदलना ही स्वरूप है इसका यह भी परमात्मा ही स्वरूप है जो प्रकृति होती है स्वभाव होता है आदत होती है वो वो एक वैसा ही होता है। तो ये बड़ी परिवर्तनशील है, इनमें शब्द परिपूर्ण है, वो परमात्मा है। स्वतः स्वाभाविक परिपूर्ण सम है, शांत घन है, आनंद घन, असुर घन, भाव घन, आनंद स्वरूप। सम रूप सम, उसमें पक्षपात नहीं है, सम है। समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, न कोई द्वेष का विषय है, न कोई प्रेम का विषय है, समो हम सर्वभूतेषु सब प्राणी समान। वो सम रूप है, वो परमात्मा स्वरूप। गीता में भेद देखा जाए तो समता का ही वर्णन है। शेर जी जी और ये बात सुनी है कि समता आ गई तो दूसरे दूसरे सुप आ गए, और लक्षण आ गए, समता नहीं आई तो पूर्णता नहीं हुई। सम का मतलब एक से ऊंचा निशान है, ऊंचा आगे से आगे भी नहीं, ये ऊंचा नहीं। सुर मित्र आधार से नाम बंधु साधु सुबह पापे सु समबुद्धि विशेष थे, समबुद्धि विशेष थे, समान रीति से न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न चिंता है, न भय है, लाभ है, न हानि है, एक समरूप है, स्वाभाविक हाव साव है। अब कड़ा नहीं है, अब कड़ा कड़ा है, हर जो का त्यों परमात्मा स्वरूप है। समरूप पकड़े, समरूप सब में सब, विद्या बने, संपन्न है, ब्राह्मण है, गवि है, सिनी स्वर्ण देव छुपा गए, पंडित समदर्शी न छोटे छोटे प्राणी, बड़े बड़े हाथी में, शुद्ध से शुद्ध गाय में, अशुद्ध से कुत्ते में, विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में, चांदा में, तत्व एक है, तत्व इनके साथ एकता करना ये भी गड़बड़ी है, भिन्न मान कर द्वेष करना ये भी नहीं। मर्यादा के अनुसार चल रहा है, ऐसा परमात्मा, परमात्मा ही है साक्षात है, जो देह करे अगर ये मान ले परमात्मा ही है तो बहुत सुगमता से प्राप्ति हो जाए। वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सब भगवान ही है, परमात्मा ही है। और ये परिवर्तनशील न परिवर्तनशील वो परमात्मा ही है, तत्व एक ही परमात्मा है। सब के लिए सदा एक समान व्यू, कोई राग है, द्वेष है, हर्ष है, शोक है, चिंता है, भय है, उद्वेग है, समोहम सर्वभूतेश, अपना आश्रय परमात्मा है, बस वो आश्रय है, ये नर्म निर्णय बस स्थिर है नहीं। क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, बस उत्पत्ति होती है, नाश होता है, आदि आदि मिलता है, बिखरता है, तो संयोग और वियोग होता है, उत्पत्ति और विनाश होता है, आरंभ और समाप्ति होती है, वो तत्व नहीं है। तत्व है ज्यों का जो है, वही परम ब्रह्म पायो परम विश्राम परम ब्रह्म। वो भगवत कृपा से प्राप्त होता है, जाके कृपा लव ले सकते, जाके कृपा लव ले सकते, कृपा भगवान की ऐसी विशेषता से है सब समान रीति से। सबके ऊपर समान रीति से ये भजन दूंगा, भक्तिया भक्ति से भजन करते हैं, वे मेरे में मैं उनमें हूं, ये विशेषता है। और सामान्य मया तत्विदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति न अव्यक्त मूर्ति अव्यक्त मूर्ति वही सुनो मया तत्विदम सर्व जगत मैं सारे सर्वभूताने और नचा हम देश सोचते थे मैं बस सब जगह है पर उनमें मैं नहीं हूं। जैसे आकाश सब बदलाव में है और किसी बदल में भी लिप्त नहीं है, अलिप्त है, कर्ता भोगता नहीं है, निर्लेप भक्तों का अटल भाव होता, अटल अटल भाव एक शंख को भूखा रखकर अर्मिया पर छोड़ दिया वो खा जाएगा, शंख गया जो मेरा भाई बड़ी खुश हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई, आज तो प्रहलाद जी भगवान आ गए, प्रहलाद जी भगवान आरती ले आरती करी, दर्शन आरती करती डराई धरी और जगह सीधा लगा पिछल उठेगा सब सा। और जिन लोगों ने छोड़ा था उन्हीं को चाहिए ठाकुर मैं भाई से पूजा ले लिया शंकर मन में खाने नहीं जाएगी और मेरा वो डर लेंगे खाने खा जाएंगे है पिल्ला रे भगवान है पिल्ला रे भगवान आज पिल्ला जी भगवान आ गए पिल्ला जी खुश हो जाए मेरा भाई का आनंद आ गया। अब भगवान ही घर में उसके पालन करे, रक्षा करे, ठाकुर जी मना दे, समाज सब सब के लिए समान समूह सर्वभूतेषु प्राणी मात्र में, प्राणी मात्र में प्राणी हो, साप हो, विश्व हो, वृक्ष हो, पहाड़ हो, समुद्र हो, नदी हो, तो सब समूह सर्वभूतेषु मन्ना में द्वेष न प्रिय, ये बड़ी आश्चर्य बात है। मेरा भाई को दर्शन दे कर और चुपचाप लौट गया भगवान। छोड़ने वाला भगवान लगा गया, वाह महाराज वाह, अपार में महापार आनंद में मा, मेरे भाई है आर्थिक आदि वर्ष पूरे बार पूरे बार लुट लुट हमारे प्रभु ऐसे भी लिख सकते हैं। और अर्जुन सूर भी है जो भेड़ सब पे वेतन बनाओ में डर के बराबर मेरा कौन है उसकी कौन हूँ कौन खोजू लोगों समा दू मैं यहाँ आया हूँ सुबह संगा सुन सब अच्छा सुन सनातन भगवान है सबों को लोग ले ली है मान संबंध लोकान समग्र बदले तेजो विदापो समय भाषस्तुभवते विष्णु साथ भगवान विशिष्ट माना ऐसे कृपा करते मेरा भाई भी खुश हो जाते फिलहाल जी भगवान वाह प्रभु वाह प्रभु क्या क्या रूप धारण किया आपने, कहीं पशु कहीं पक्षी कहीं वृक्ष कहीं घास कहीं नदी कहीं नालार कहीं समुद्र कहीं भर भर गए वाह वाह वाह वाह प्रकृति रूप ही अर्ण करते अनेक बाहुल भक्त ने जो हाथ हाथ से मुड़े ही मुड़े आज देवता से पास शब्द मावे आदि अवतार रूप खेल खेले एक ओम भोष एक ही बहुत हो जाऊंगा मैं आप अकेले सब उस नाम दया संसार सब कुछ बन जाते सब ब्रह्मा जी प्रश्न को ले गए ग्वाल वाले को भी ले गए तो भगवान ग्वाल वाले ही बन गए वह फटे जूती फटा हुआ कपड़ा लाठी सींग दे दे बलदेव जी ने देखा कि बात मिली सुने जिन्हें गायों के बच्चा उनसे छोटा बच्चा हो गया वह भी उन्हें बड़े बड़े बच्चा हुआ साटने लगे बलदेव जी ने देखा तो शिव भगवान इतने बच्चे हैं वाल बालक है भगवान कोई छोटा कोई बड़ा कोई अच्छा कोई ईमानदार कोई बदार कोई सब माताओं के पास रहे अपने अपने माँ के पास कोई पहचान नहीं सके बारह महीने बीते हमारे प्रभु हमारे ब्रह्मा जी देव दे तो इधर भी बेहद रूपा उसे पड़े हुए नींद आए पड़े स्थगित करते तो उनको सरा गए खुद हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु अनेक रूप रूप आए प्रभु कृष्ण अब ये अनेक रूप कृष्ण अर्जुन कहते रहते विवाग था भविष्य सर्वे तुम्हारे बिना भी एक नहीं बचेगा सब निमित्त मात्र तू बन जाएगा मैं आता समझे मेरे मारे हुए बड़े विशद लीला करते हो वाह प्रभा वाह प्रभा क्या सुंदर लीला करते एक ही अनेक बड़े गए लीला कर रहे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण